Book 2 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 Small talk deel 3 Small talk 3 هل تدخن؟ Rookt u? Rookt u? سابقا نعم. Vroeger wel. Vroeger wel. لكن الآن لا أدخن قطعيا. Maar nu rook ik niet meer. Maar nu rook ik niet meer. أيزعجك إن أنا دخنت؟ Stoort het u als ik rook? Stoort het u als ik rook? لا, على الإطلاق. Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. هذا لا يزعجني. Dat stoort mij niet. Dat stoort mij niet. هل تشرب شيئا؟ Drinkt u iets? Drinkt u iets? واحد كونياك. Een كونياك. Een كونياك. لا, الأفضل بيرة. Nee, liever een biertje. Nee, liever een biertje. أتسافر حضرتك كثيرا؟ Reist u veel? Reist u veel? نعم. وغالبا ما تكون رحلة عمل. Ja, meestal zijn dat zakenreizen. Ja, meestal zijn dat zakenreizen. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Maar nu zijn we hier met vakantie. Maar nu zijn we hier met vakantie. ما هذا الحر؟ Wat een hitte. Wat een hitte. نعم, اليوم حار جدا فعلا. Ja, vandaag is het echt heet. Ja, vandaag is het echt heet. لنذهب إلى الشرفة. Laten we naar het balkon gaan. Laten we naar het balkon gaan. غدا ستكون هنا حفلة. Morgen is hier een feestje. Morgen is hier een feestje. هل تأتون أيضا؟ Komt u ook? Komt u ook? نعم, نحن أيضا مدعوون. Ja, we zijn ook uitgenodigd. Ja, we zijn ook uitgenodigd.